Nie mam na browar, dlatego ktoś będzie musiał tu za to oberwać. Buty ze skóry nie derma, jak to jest kochać? Ja nie pamiętam, na buzi sperma jej. Pieniążki trzyma w kieszeniach, hej. Prowadzi żywot bez serca, prowadzi auto bez prawka. Pali się trawka, pali się jeba na gancia. Ja pierdolę, przestańcie palić to zielsko. Ho, ho, ho. To tutaj pali? To tutaj pali mewedron? To tutaj pali ten kryształ? Dajcie ze spokój dzieciaki, idźcie do pracy. Dajcie mamie odpocząć, bolą bardzo już barki. Zapierdala cały dzień za was. Kurwy jebane, dosi te kurwa paczki z jedzeniem. A wy wyjebane gracie w te gry na komputerach. Weźcie się do roboty, pierdolone cioty, pierdolone kurwy, pierdolone jebane kurwa kutasy. Uuu!